Sobi? Sobi? E se ti radi tracco? Ja sam luda, al ne kao luda, nego baš ono luda. Šta mi glumiš kuma, ja sam kraljica juga. Ovaj grad je džungla, može da te proguta i hode puta. Sedam fresh, topman non stop. Manikiri, pedikiri, sređena to top. Ko golom nogom u Manolo, ulazim u klub jako solo. Drži jezik iza zuba, ne znaš šta te čeka iza ugla. Predigra se ne računa, reč da nisam čula. A ti bi mene, a, silo ti bi mene, a, a. Ajde ruski rulet, ja sam za. Ti bi mene, a, silo ti bi mene, šta ubica, svetne sica, štikom nekako sam zla. Ti bi mene, a, silo ti bi mene, a, a. Ajde ruski rulet, ja sam za. Ti bi mene, a, silo ti bi mene, šta ubica, svetne sica, štikom, to sam ja. Iza zuba, ne znaš šta te čeka iza ugla. Tarantino, Uma Thurman, reč da nisam čula. A ti bi mene, a, silo ti bi mene, a, a. Ajde ruski rulet, ja sam za. Ti bi mene, a, silo ti bi mene, šta ubica, svetne sica, štikom nekako sam zla. Ti bi mene, a, silo ti bi mene, a, a. Ajde ruski rulet, ja sam za. Ti bi mene, a, silo ti bi mene, šta ubica, svetne sica, štiklom, to sam ja.